Раздзел 3. У 15-ты ж год праўлення кесара Тыверыя, калі Понцій Пілат быў правіцелем у Іудзеі, Ірад быў тетрархам у Галілеі, а Філіп, брат яго, тетрархам у Ітуреі і Траханіцкай зямлі, а Лісаній тетрархам у Авілінеі при першасвятарах Анне і Каіафе. Было слово Божае да Іоанна, сына Захарыі, у пустыні. І прайшоў ён усё наваколле іарданскае, прапаведуючы хрышчэнне пакаяння дзеля адпушчэння грахоў, як напісана ў кнізе слоў Ісаіі прарока. Голас таго, хто кліча ў пустыні: «Падрыхтуйце шлях Господу, простымі зрабіце сцежкі яму. Кожны дол няхай напоўніцца, і кожная гара і ўзгорак няхай панізяцца, і крывое няхай выпрастаецца, і няроўныя дарогі стануць гладкімі, і ўбачыць кожная плоць спасенне Божае». І вось сказаў народу, які прыходзіў хрысціцца ад яго: «Адроддзе яхіднена, хто намовіў вас уцякаць ад будучага гневу? Прынясіце ж годныя плады пакаяння і не думайце гаварыць самі сабе: «Айцец у нас Аўраам». Бо кажу вам, што Бог можа з камянёў гэтых узвесці дзяцей Аўрааму. Ужо і сякера пры корані дрэў ляжыць, бо ўсякае дрэва, якое не прыносіць добрага плоду, сякаюць і кідаюць у агонь». І пытаўся ў яго народ, кажучы: «Што ж рабіць нам?» Ён жа гаворыць ім у адказ: «Хто мае дзве кашулі, няхай дасць таму, хто не мае, і хто мае ежу, няхай зробіць гэтак сама». Прыйшлі і мытнікі хрысціцца ад яго і сказалі яму: «Настаўнік, што нам рабіць?» А ён сказаў ім: «Нічога больш за вызначанае вам не спаганяйце». Пыталіся ў яго таксама і воіны, гаворачы: «А нам што рабіць?» І сказаў ім: «Не чыніце крыўды нікому, не даносьце і задавальняйцеся платай сваёй». Калі ж народ быў у чаканні і ўсе разважалі ў сэрцах сваіх пра Іоанна, ці не Христос ён, адказаў Іоанн усім, гаворачы: «Я вадою хрышчу вас, але ідзе мацнейшы за мяне, у якога я не варты развязаць рамень абутку яго. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём. Лапата яго ў руцэ яго, і ён ачысціць гумно сваё, і збярэ пшаніцу ў жытніцу сваю, а мякіну спаліць агнём непагасным». І многа ў чым іншым настаўляючы, дабравесціў ён народу. А Ірад тетрарх, выкрываны ім за Ірадыяду, жонку Філіпа, брата свайго, і за ўсё ліхое, што зрабіў Ірад, дадаў да ўсяго яшчэ і тое, што зачыніў Іоанна ў цямніцы. І сталася, калі хрысціўся ўвесь народ, і Ісус, ахрысціўшыся, маліўся, раскрылася неба, і сышоў на яго Дух Святы у цялесным выглядзе, як голуб, і голас быў з неба, які прамовіў: «Ты, сын мой узлюблены, цябе я упадабаў». А сам Ісус меў гадоў 30, калі распачынаў, і быў, як думалі, сын Іосіфаў, Іліяў, Матфатаў, Лівіяў, Мілхіяў, Іанаяў, Іосіфаў, Матафіяў, Амосаў, Наумаў, Еслімаў, Нагеяў, Маафаў, Матафіяў, Семііяў, Іосіфаў, Іудаў, Іоаннаў, Арисаяў, Зарававеляў, Салафііляў, Нірыяў, Мелхіяў, Адзіяў, Касамаў, Елмадамаў, Іраў, Іасіяў, Еліезераў, Іарымаў, Матфатаў, Левіяў, Сімеонаў, Іудаў, Іосіфаў, Іананаў, Еліакімаў, Меліаяў, Маіананаў, Матафаяў, Нафанаў, Давідаў, Іесіяў, Авідаў, Ваозаў, Салмонаў, Наасонаў, Амінадаваў, Арамаў, Єсромаў, Фарэсаў, Іудаў, Іакаваў, Ісаакаў, Аўраамаў, Фараў, Нахораў, Серухаў, Рагаваў, Фалекаў, Євераў, Салаў, Каінанаў, Арфаксадаў, Сімаў, Ноеў, Ламехаў, Мафусалаў, Єнохаў, Іарэдаў, Малеліілаў, Каінанаў, Єносаў, Сіфаў, Адамаў, Божы.